selv. Når den ikke var, det er ikke ofte man kan dra sig tilbaka, få andas en luft så ren och så klar. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Det ligger vid kanten av den sjöhöga branten och man ser ut över öppet hav. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Mandelvågorna snus, se båtarnas ljus, här vill jag vara. Det kan bli för mycket och man känner sig trött. Då kan det vara skönt att dra sig undan, få känna sig fri utan några krav. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Det ligger vid kanten av den sjöhöga branten och man ser ut över öppet hav. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Mandelvågornas brus, se båtarnas ljus, här vill jag vara. Bara gå där och slappa, glömma världen en stund. Vara med dem man älskar och leva i varje sekund. Jag har köpt mig ett litet hus. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Det ligger vid kanten av den sjöhöga branten och man ser ut över öppet hav. Jag har köpt mig ett litet hus här nere i Skåne. Man och vågorna sprus, se båtarnas ljus, här vill jag vara. Mandelvågornas brus, se båtarnas ljus, här vill jag vara. Det här är Dansbandskanalen.